بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440, katika darasa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita babu man ataa al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا أي شركاء مع الله في التشريع. رسمك وبإذن الله تعالى كتككاو جليو تتوليزا هم لانغو كدوكو كوبينيف sababu katika mlango huu ndipo walipopenya khawarij na itikadi zao chafu za kukufurisha Waislamu. man ataa al-ulama wal-umara, mwenye kuwatii wana wa vioni na viongozi fi tahrimi ma ahalla Allah, katika kuharamisha vile alivyovihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala asema ni halali, kiongozi au mwana wa chuoni asema bali ni haramu, kisha ukamtii. Au tahlili ma harrama Allah, au kuhalalisha vile ambavyo Allah ameviharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema jambo fulani ni haramu, aje kiongozi au mwana wa chuoni aseme bali ni halali, kisha ukamtii. Faqad ittakhadhahum arbaban ay shuraka ma'a Allah fi at-tashri', basi huyo amewachukulia hawa watu wawili kuwa ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuweka sheria, sababu sheria anaiweka ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ta'atu al-umara ala nawain, kuwatii viongozi kumegawanyika vigawanyo viwili, na hili jambo ni muhimu sana lifahamike. An-naw' al-awwal ta'atuhum fi ghairi ma'siyati Allah, kuwatii viongozi kwa jambo ambalo ndani yake hamna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anna wazungumza hayapo hapo ndani ya kitabu, wala sidhani kama leo tutazungumza chochote katika kitabu, kwa sababu kuna umuhimu. Ndio maana nimeonelea tushereheshe huu mlango. Ta'atul umara ala naw'ain, kuwatii viongozi kumegawanyika vigawanyo viwili. An-naw'u al-awwal ta'atuhum fi ghairi ma'siyati Allah, kuwatii viongozi basi na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana unapokuamrisha jambo ambalo hautamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kiongozi kama yule. Na hii ni iwe sawa umeamrisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha, au amaru bi amrin maskutin anhu fi shara, sawaun amaru bima amara Allah bihi, iwe sawa watakuwa wameamrisha kile ambacho Allah amekiamrisha, au amaru bi amrin maskutin anhu fi shara, au wakaamrisha jambo ambalo limenyamaziwa na sheria. Mfano wa kwanza, kiongozi akuamrisha jambo ambalo Allah ameliamrisha. Kwa mfano, kiongozi aseme ni wajibu kwa kila mwanamume wa Kiislamu kuswali msikitini kwa jamaa. Usiposwali utakuwa umekhalifu amri yangu. Kiongozi aseme hivi, kuswali msikitini kwa jamaa ni amri ya Allah ama ni amri ya kiongozi aslan? Aslan ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na kiongozi akatilia nguvu akasema kuwa ni lazima musali kwa jamaa misikitini. Kwa hivyo katika hali kama hii, idha ata'tahu, ukimtii yule kiongozi, tuthabu ala ta'atika lillahi awalan, mwanzo utapata thawabu ya kuwamtii Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndiye aliamrisha jambo hilo. Wa ala salatika, na pia utapewa thawabu katika ibada yako ya sala uliyoiswali. Wa ala ta'atika liwali amrika, na pia utalipwa thawabu ya wewe kumtii kiongozi wako. Kwa kuna thawabu ya ziada anapokuamrisha kiongozi jambo ambalo Allah tayari ameliamrisha. Au akikuamrisha bi amrin maskutin anhu fi shar'a, jambo ambalo limenyamaziwa kisheria, halikutajwa. Kwa mfano, kiongozi barabarani ameweka yale mataa ya kuwaongoza watu namna gani kutembea. Nyekundu maana yake simama, ikigeuka rangi ya machungwa, kama ni rangi ya njano maana yake kaa tayari. Ikigeuka ile taa ikageuka rangi ya kijani, maana yake pita na wenzako wasimame. Hii jambo limetajwa katika Qur'an na Sunna, la maskuta anu. Lakini je, la khalifu sheria? Hali khalifu sheria. Kwa hivyo katika hali kama hii pia umtii kiongozi wako maadamu haumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya kwanza katika kuwatii viongozi, ta'atuhum fi ghairi ma'siyatillah, kuwatii katika mambo ambayo wamekuamrisha ndani yake hakuna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili katika kuwatii viongozi hawa, ta'atuhum fi ma'siyati Allah, ama ile ya kwanza wawatii pasi na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana amri yao haiendi kinyume na amri ya Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pale waweza kuamrisha wale viongozi bi amrin amara Allah bihi au amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, au waweza kukuamrisha bi amrin maskutin anhu fi shara, la yukhalifu din Allah, amri ambayo haikhalifu dini ya Allah. Katika hali zote hizi mbili utawatii. An-naw'u athani ta'atuhum fi ma'siyati Allah, kuwatii katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha haramun wa ma'siyah, na hii aina ya pili ni haram, ni maasi. Kiongozi akikuamrisha wewe kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu an yuta'a fi hadhihi al-ma'siyah, haifai kumtii kiongozi huyu katika maasi haya aliyoamrisha. Kwa hivyo mtu asizungumze akasema kuwa kumtii kiongozi ni mutlaqan, iwe atakuamrisha taa, iwe atakuamrisha maasiya, ni wajibu juu yako kumtii. La, utamtii anapokuamrisha jambo ambalo halikhalifu sheria, na hautamtii akikuamrisha jambo ambalo la khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. نجو يا مسلم كسكيليزا نكمتي كيونغوزي katika kile anachokipenda na kile anachokichukia maadamu hajaamrishwa maasiya. Akiamrishwa maasiya, yale maasi asimtii yule kiongozi. Na hii haijamaanisha kuwa watu watoke na maandamano sasa wamuasi kiongozi katika kila kitu, la, katika lile jambo la maasiya peke yake wewe utamtii, ama mambo mengine ambayo hayakhalifu sheria utamtii. Kwa mfano kiongozi akaamrisha kuwa leo kutakuwa na mkutano na watu wote watakuwa chupa ya pombe na lazima wanwe, katika hali kama hii hautamtii yule kiongozi. Lakini haijamaanisha kuwa utoke nje ya taa ya kiongozi usababishe fitna katika nchi, katika hili hautamtii kiongozi kama yule. Tukija katika kuwatii wanaovioni, kadhalika katika kuwatii wanaovioni kuna vigawanyo viwili, kama vile katika kuwatii viongozi kuna vigawanyo viwili. An-naw'u al-awwal an yuti'ahum al-jahilu حيث yas'aluhum ويعمل بفتواه. أو أتواتي ونوافيوني أمتو أمبي نجاهل هنا علم يك الشريعة أو أوليزا كيشا أفنيا كازي إلى فتوى أتكوي باتا. كيفو أكاوا anapopatwa na jambo ambalo halijui katika dini yake auliza, akiambiwa kwa mtu amuamini katika dini yake na ilmu yake atiye na kufuata. Hathihi ta'atun lillah wa dinun wa khairun wa baraka. Jambo kama hili ni kumtii Allah na ni dini na ni khairi na ni baraka. Lian Allah qal fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Akatuelekeza tuwaulize wenye kujua, wenye ilmu ya sheria ikiwa sisi hatujui. Hii haina tatizo lolote. Fallahu awjaba ala man la ya'lam an yas'ala man ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha yule asiyejua amuulize yule anayejua. Na kile kinacholazimiana na jambo hili au na amri hii ni kuwa achukue kauli ya yule ambaye yajua, amsikilize na kufuata ile kauli. La sivyo hakutakuwa na faida yoyote na yeye kuuliza. Kuna faida gani yeye kuuliza ikiwa hatufuata? Na hili jambo ndio walilolifanyia kazi masahaba kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake baada yake na mpaka leo. Watu wawauliza, wanawaviona, wanawaviona wanapojibu, basi ufuatwa na hurejea kwa wanawaviona kikweli. Hawaulizi watu wa ajabu ajabu. Leo tizama maswali yaulizwa watu wa ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ajua akirejea kwa yule mwanachuoni hatopata jawabu kama anavyotaka yeye. Yeye atakaambiwe yafaa, kwa mfano. Ajua nikienda kwa yule mwanachuoni ataniambia haifai, sababu ile namjua mimi. Kwa hivyo aende akatafute mtu ambaye hana elimu hivyo, amuulize ili amwambie yafaa. Na ili jambo lipo. Ili jambo lipo. Na hakutaingia ufisadi baina ya watu illa idha tarakul ulama, isipokuwa wakiwaacha wana wa vioni wao wasiwasikilize na kuwauliza maswali. Farujuu ila ulama haqqun wa khairun wa baraka, kurejea kwa wana wa vioni na kuwauliza ni haki na ni khairi na ni baraka. Bali wanawavioni wahimiza watu kurejea kwa wanawavioni, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha turejee kwa wanawavioni. Wala hawawapigi vita wanawavioni kama ilivyo katika asri tunaoishi, ukaona watu watafuta kila njia kuchafua jina la mwanawachuoni ili watu wasiwe na mahali pa kurejea. Na watu wakikosa mahali pa kuregea, pale ndiyo wanapopotea. Abakia mtu hairan, hailewi kule na kuelekea. Hii ni aina ya kwanza, haina matatizo. Anawu thani, taatul ulama ma'awuduhi dalil ala khilafi qawli alalim, kuwatii wanawavioni pamoja na kuwa dalili iko wazi. Bila mwanawachuoni akatoa yani fatwa kwa mfano ya jambo ambalo dalili yake iko wazi kuwa haifai, akasema yafaa, kinyume na vile inavyotakikana, kisha mtu akawatii katika lile. Wa hadhihi ma'siyatun wa haramun biijma'i alulama, na hili jambo ni maasiya na ni haramu kwa ijma'i ya wanaovyoona. Yakulu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'a an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yakul lahu an yada'aha لقول أحد من الناس كائنا من كان. وإجماع يا watu يعني hata kutaja ulama maana yake ni watu wote ili jambo kukubaliana. Kwa yote mwenye kubainikiwa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana nafasi mtu kama huyu kuacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya mtu yoyote yule vile atakavyokuwa. Maadamu imekubainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi, hata nani akasema kinyume sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam usimsikilize, fuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama baadhi ya watu waweza kuwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha katika jambo fulani, wala usishangaa akakwambia lakini imamu wetu aona hivyo kinyume ya hivyo, kama sema al-Imam Abu Hanifa aona kinyume ya hivyo, al-Imam Malik aona kinyume ya hivyo, ama al-Imam Ahmad au Shafi'i aona kinyume ya hivyo. Kwa sisi tukubaliane na hiyo kauli. Kwa nini? Kwa sababu sisi Shafi'ia tuko hivyo. Hapa aingia katika hii taa ambayo ni ya haramu baada ya kuwa dalili ishakuwa wazi kwake yeye. Na mifano kama haya yako mengi sana katika mujtamaa tunaoishi. Ukamwona mtu afanya jambo kinyume na vile alivyofanya Mtume sallam, hata akaambiwa dalili akwambia lakini wanaovioni wetu wasema hivyo. Hata akaambiwa amesema Mtume sallam, akawa atawacha kauli ya Mtume sallam, akamtii yule mwanachuoni katika jambo ambalo akhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa tumeona vigawanyo viwili katika kuwatii viongozi, na hivi vigawanyo viwili katika kuwatii wanaovioni. Kinachofuata ni kuwa je, hukumu yake nini yule anayewatii viongozi katika maasi na yule anayewatii wanaovioni katika jambo ambalo laenda kinyume na sheria? Hawa hukumu zao nini? Je, moja kwa moja watoka katika Uislamu ama ni vipi? Sasa hapa wanaovioni wakawa na tafsili katika ahkam zinazofungamana na watu hawa, wakataja vigawanyo. Miongoni mwa vigawanyo, tutaanza kutaja kuanzia kigawanyo, miongoni mwa vile vigawanyo, an yuti'ahum wa huwa ya'taqidu anna lahum an yuhillu alharam wa an yuharrimu alhalal. Awe atawati huku aitakidi ndani ya moyo wake kuwa hawa watu, yani viongozi na wanaovioni, wana haki ya kuhalalisha haramu au kuharamisha halali. Wa hadha shirkun akbar yunafi alislam, na hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu kama huyu katika Uislamu. Liannahu ja'ala lahum malillah, kwa sababu amewapa jambo ambalo si la mtu yoyote isipokuwa ni la nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano ghulatu sufiyya waitakidi, bali nawasema ash-sheikhu yara ma la yara al-murid, shekhe aona jambo ambalo muridi halioni ile mwanafunzi wake. فالشيخ له أن يقلب الحلال حراما, فالشيخ يجب أن يجوز جنب الحلال يكلفني حرام نحرام وكيفني حلال. فالشيخ هو أنبي وواتها صاء, كن مع الشيخ كالميت مع المغسل, كوا بموجنا الشيخ واكو كما ميتي مبلي موشا كوني ميتي أنا جنب لكي. Maiti hugeuzwa kulia, hugeuzwa kushoto. Kwa hivyo wewe usipinge kile anachokisema yule sheikh, wewe kubali tu. Na taa kama hii ni haramu, bali yaingia kwenye shirkun akbar, ikitokea kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha au kuharamisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekihalalisha. Kafikia mpaka hapa kisha bado ukamtii, basi huyu ataambiwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa huyu anayemuitakidi kuwa ni shekhe wake, ampa nguvu za kuwa yuwaweza kuhalalisha na kuharamisha anachokitaka. Hicho ni kigawanyo alichokitaja wanaovyoona. Na kuna kismu nyingine, an yuti'ahum i'tiqadan wa amalan فيعتقد ما يقولون دينا ويعمل به, awe atawatii kwa itikadi na kutendea kazi, bi maana aitakidi kile wanachokisema ni dini na yeye akitendea kazi. Ma wudhuhi dalil ala khilafihi indahu, pamoja na kuwa dalili iko wazi kwake yeye kinyume na kauli hiyo anayesema huyo kiongozi au mwanachuoni. لكنه يعرض عنه أكبوز إلى دليلي نهي كذلك الشرك أكبر والعياذ بالله الشرك كبوة والعياذ بالله لكن يتكتفهم كتكمولي هيا تكتفهم يزغمزا الكلام على الفعل تزغمزي كلا كتندو أما الفاعل يلمن يكفاني كلا كتندو فقد تكون عنده موانع تمنع أن يوصف بأنه مشرك pengine ana vizuizi vinavyozuia yeye kuambiwa kuwa ni mshirikina na hapa ndipo watu wasipopaelewa hapa ndipo watu wasipopaelewa tunaweza kusema kuwa jambo fulani hukumu yake ni kadha lakini ile hukumu kumteremshia mtu fulani kuna mambo pia yatizamwa kwa mfano sisi tunasema kuwa yoyote anayeomba maiti kaburini ni kafirun mushrik sawa hayo aliyosema nani Allah subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al kafirun Allah akawaita wanaomuomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kafir lakini sasa hii hukumu hii mtu fulani yule ambaye yeye ajiona ni muislamu yuvaa kanzu yake yuwaswali swala tano na nini akipatikana na shida aenda kumuomba yule aliyezikwa si wako wingi tu sasa hii hukumu kumshukishia yule muayyan yule mtu fulani yule sasa kuna vitu vingine sasa vatizamo masala ya kuwa huyu mtu je ni jahil labda amepotezwa na mengineyo na hapa pia kuna ikhtilaf baina ulama katika masala haya kwa sisi hapa tuzungumzia nini hukumu hatujawahukumu watu na ndio pale utawapata watu sema waona watu wote wenda motoni kasoro wao tu si washasema kulluhum finnar illa wahida sasa nani wamesema kulluha finnar illa wahida كلها في النار الا وانا نسمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم si mimi wala si wewe lakini jamaa hawasemi ni mtume صلى الله عليه وسلم amesema a wasema ona wale wasema ili wachafue jina la ahlu sunna kwa watu sasa je ahlu sunna wakisema haya mapote yote motoni isipokuwa moja ndio maana yake washawahukumu watu kwenda motoni la hii ni hukumu am sasa bitayin hapa ni masala mengine anayewaingiza watu peponi na motoni nani Allah subhanahu wa ta'ala si kazi yetu sisi tuzungumzie hii hukumu am mtu atahadhari kutoka maana kuwa katika mapote yale ambayo yamehukumiwa jambo kama hili tayib alqismu thalith tumezungumza qismain sio an yuti'ahum 'amalan wa huwa ya'taqidu anna qawlahum khairun wa aslah من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم awe atawati kwa kutendea kazi maneno yao hali ya kuwa aitakidi kuwa maneno yao ni khairi na nitengenefu zaidi kuliko kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم kwa mfano mtu ajua dalili ya Qur'an na Sunna lakini yasema msawa lakini haya anayozungumza huyu ndio yalingana kulingana na hii asri tunaoishi usiwaambie watu bwana riba haifai sasa hivi watu wote waamilia na mambo ya riba kwa hivyo hivi alivyozungumza huyu kiongozi ndio sawa kulingana hali ilivyo na hii waliaadhu billah wa hadha shirkun akbar pia ni shirki kubwa kwa sababu ametanguliza kauli ya mtu wa kawaida juu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam alqism arabi' an yuti'ahum 'amalan fi shirki wa huwa la ya'taqid walakin yuti'uhum يأمرونه بالشرك فيعمل الشرك وهو يعلم أنه شرك لكن الشيخ أمره أوي أتواتي وكتندي أكازي جامب أمبال الشرك هل يكوي هاي تكيدي لكن أواتي amrishwa jambo fulani la shirk, nenda kachukua yule mbuzi kamchinje kwenye kaburi pale. Yeye ajua kuwa kile kitendo cha kwenda kufanya vile ni ushirikina, ajua ili jambo, lakini aenda kulifanya kwa kumtii shekhe wake amesema. Kwa hivyo ni lazima yeye afuate. Katika hali kama hii pia wasema wanavyoni, hadha shirkun akbar لأنه عامل بالشرك pamoja na kuwa haitakidi yeye ile jambo lakini kwa kumtii kufanya kile kitendo cha ushirikina tayari ameingia kwenye nini, kwenye shirk katika taa yake ya kumtii huyu shekhi wake huyu anayemuitakidi akamtii akakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam katika kukataza jambo lile la shirki. القسم الخامس أن يطيعهم عملا لا اعتقادا في غير الشرك أو أتواتي كو فيتندو سي كو كويتاكيد لكن كاتكا جامبو أمبالو سي وشركينا مع اعتقاده الحكم الشرعي فموجنا كوي أي تاكيد لحكم الشرعي كو أندي وساو. Kwa mfano, ajua kuwa kuvuta sigara ni haramu. Na leo sidhani kama kuna Muislamu ana akili timamu hajui uharamu wa sigara. Kila Muislamu mwenye akili timamu ajua kuwa sigara ni haramu. Lakini akitizama hivi na hili lipo hili, amkuta bwana fulani ni doktor jamia asomesha tena kulia tu sharia ama kulia tu lugha ama kulia kadha, avuta sigara kweli kweli, na huu mtihani upo, huu mtihani upo. Sitaki kutaja watu wa nchi fulani sana au watu fulani sana, lakini huu mtihani upo. Ni kama hapa kwetu wako watu ambao watu waitakidi hawa ni maustadhi mashekhe, lakini upigia gati Jumamosi, apigia gati lake pale na kanzu yake mwenyewe. E bwana, mbona wafanya mambo kama haya? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tumeumbiwa bwana, hata nguruwe pia umeumbiwa, anza kula na punda pia, anzeni kutinda mle. Yani awafanyia talbis wale watu wanaomsikiliza, na hili jambo yeye wajua kama ni makosa. Sasa umuona mtu avuta sigara, pengine ni doktor katika jamia afundisha, lakini apiga masigara kweli kweli, kisha akaenda amwambia vipi kuvuta sigara hukumu yake, anamwambia makruh, makruh tu yatosheleza, ikiwa hukumu yake amesema ni makruh kuiwacha, anasema makruh. Jamaa akatumia, lakini nasema shauri zake atakwenda kuulizwa yeye. Aulizwe yeye vipi na wewe wajua kwa ni haramu. Akawa yeye pia avuta sigara. Akaa naye aswa avuta sigara pamoja. Nimoshtuka. Mimi kwenda baadhi ya jamiati hizi kubwa kubwa zinazosifiwa, nikaona wanafunzi wapiga mafegi kweli kweli. Vuta masigara ta mbala. Yule mvipi ambaye yule kukulia tu sharia yule, na yule kukulia sio ya lugha yule. Jamaa vuta sigara, tena si ati ajificha, barabarani atembea yuko jamia avuta sigara. Wewe ndaza kupanda gari lake ametupa. Jamia ambao watu watamani wanafunzi wapate nafasi waende wakasome, mtu apata nafasi yuko namna hii. Kwa haya si ajabu. Sasa kama hao ukiombea vipi sigara, makruh kwa sababu yeye avuta. Kwambia makruh. Na kama huku kwetu sasa wale mashekhe wale jimarungi wale, ndio maana muona wakati mwingine uswalisha swala za ajabu ajabu. Sasa akuswalisha pale, akitoka pale apiga magati, akila magati yake, nini hukumu yake? Si ulevi bwana, hii makruh tu, ni makruh. Kwa nini ajibu hivyo? Kwa sababu yeye afanye kile kitendo, Na yule mwanafunzi pale msikilize, ah, maadamu Sheikh asisema makruh, shauri yake bwana, yeye ndo atabeba masuhudia mbele ya Allah. Lakini yeye wajua ndani ya nafsi yake kuwa nini ni haram, akamtii katika hili. Hili wanaoviona walihukumu kuwa ni maasiya kasairil maasi, sababu hapa amefuata hawa ya nafsi yake na kufanya yale maasiya, aitakidi kuwa ni haram sababu ni maasiya. Kuvuta sigara sio shirk wala sio kufur. Tuelewana hapa sasa? Eh, naam. Kwa hapa itakuwa nini? Ni maasi, kwa sababu aitakidi ndani ya moyo wake kuwa hili jambo ni haramu, lakini afanya kumtii yule mwalimu wake kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi yake. Kwa maadamu yuitakidi kuwa hukumu ya kisheria ndiyo hukumu ya sawa, basi itakuwa ni maasi kama vile maasi mengine. Ibigawanyo vimeeleweka? Naam. Tayyib sham. Mtasimamia hapo sham. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.